też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy dziękuje Polsce za pomoc w szybszych dostawach myśliwców F-16. W przyszłym tygodniu do Sejmu ponownie trafi projekt w sprawie dekryminalizacji aborcji, zapowiada ministra do spraw równości. Eksperci do spraw bezpieczeństwa ostrożnie podchodzą do zapewnień, że awarię w Microsoft nie spowodował atak hakerów. Za pomoc w dostawach dla Ukrainy myśliwców F-16 podziękował Polsce Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy miał o tym rozmawiać w Londynie z premierem Donaldem Tuskiem. Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X, że wczoraj rozmawiał z premierem Tuskiem w Londynie, a już dziś polski rząd podjął pozytywne decyzje, które, jak podkreślił, dają możliwość otrzymania przez Ukrainę myśliwców F-16 w najbliższym czasie. Ukraiński prezydent nie sprecyzował, jakie dokładnie decyzje ma na uwadze. Zdaniem ekspertów od spraw wojskowości, Polska może być miejscem napraw samolotów F-16, które bronić będą ukraińskiego nieba. Mniej prawdopodobne jest natomiast bazowanie tych myśliwców na terenie Polski. Ukraina jeszcze latem ma otrzymać pierwsze z ponad 80 obiecanych maszyn. Paweł Buszko, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu w Sejmie ponownie zostanie złożony projekt w sprawie dekryminalizacji aborcji, powiedziała w Polskim Radiu ministra do spraw równości. Katarzyna Kotula podkreśliła, że proponowana ustawa nie liberalizuje prawa do przerwania ciąży, a jedynie znosi karalność pomocy przy aborcji. Przy tej ustawie można być konserwatystą, można zagłosować za tą ustawą i powiedzieć, aborcja nadal nie jest legalna, ale nie będziemy karać tych, którzy kobiecie pomagają. Dzwonią po tabletki, zamawiają bilet do Anglii. Trochę zabrakło mobilizacji z naszej strony. Wewnątrz koalicji 15 października w Koalicji Obywatelskiej bardzo żałuję, a PSL w mojej ocenie po prostu gdzieś próbuje być teraz taką prawicą wewnątrz koalicji. To jest bardzo ryzykowne. Do koleżanek i kolegów z PSL-u mam taki apel, żeby się zastanowić i żeby sobie przypomnieć, w jakiej koalicji są i kto nam pomógł wygrać te wybory, dzięki komu tam jesteśmy. Tydzień temu ustawa o depenalizacji aborcji została odrzucona w Sejmie. To dość specyficzny zbieg okoliczności, tak ekspert do spraw bezpieczeństwa Artur Dubiel komentuje stanowisko firmy Microsoft w związku z globalną awarią systemów informatycznych. Anna Klimek, rzeczniczka Microsoft w Polsce, powiedziała w Polskim Radiu, że nie ma informacji, aby doszło do cyberataku, a dwie awarie jednocześnie to zbieg okoliczności. Artur Dubiel ostrożnie podchodzi do tych zapewnień. Nie podzielam entuzjazmu, pani rzecznik, bo jeżeli wypuszczamy aktualizację, która jest pewną integralną częścią naszego systemu i nie zostało to wcześniej sprawdzone, zweryfikowane, a ma to znaczący wpływ na funkcjonowanie bardzo wielu obszarów gospodarki, jak i w ogóle aparatu państwowego, no to coś jest nie tak. Wszyscy się zarzekają, że to nie jest atak hakerski, a być może ktoś już wcześniej zrobił jakiś sabotaż czy dywersję i tylko czekał, kiedy ta aktualizacja zostanie wprowadzona. Awaria spowodowała zakłócenia w funkcjonowaniu banków, linii lotniczych i innych usług na całym świecie. Prezes firmy CrowdStrike, George Kurz, poinformował, że powodem była aktualizacja oprogramowania Falcon w systemach Windows. Adidas wycofał się z kampanii reklamowej butów, które po raz pierwszy pojawiły się na Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku. W zamachu w Monachium zginęło wtedy 11 sportowców z Izraela. Teraz promowała je modelka znana z antysemickich wypowiedzi. Bella Hadid jest Amerykanką. Jej ojciec pochodzi z Palestyny. 27-latce wielokrotnie zarzucano antyizraelskie i antysemickie wypowiedzi. Modelka sama wrzucała do internetu nagrania z demonstracji przeciw Izraelowi, na których pokazuje, jak z innymi krzyczy From the River to the Sea, czyli hasło uważane za nawołujące do likwidacji państwa izraelskiego. Na wybór akurat tej modelki do promowania butów, które nawet nazwą nawiązują do igrzysk roku 1972, zareagowały władze Izraela. Sportowcy z tego kraju pół wieku temu zginęli z rąk palestyńskich terrorystów, dlatego dobór twarzy kampanii wzbudził oburzenie. Po fali krytyki, nie tylko ze strony Izraela, przedstawiciele sportowej firmy zapewnili, że nie było to celowe, przeprosili za wywołanie negatywnych emocji i przerwali kampanię z Bellą Hadid. Koncern także z powodu antysemickich wypowiedzi zerwał wcześniej kontrakt z raperem Kanye Westem. Niemieckie media przypominają też, że założyciel Adidasa w 1933 roku wstąpił do NSDAP, a podczas wojny firma prowadziła produkcję dla wojsk Hitlera. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Trwa gorączka bałtyckiego złota na plaży Jantar w gminie Stegna nad Zatoką Gdańską. W Mistrzostwach Świata w połowianiu bursztynu startuje 170 zawodniczek i zawodników. Szukałam, po prostu przegarniałam, zbierałam i na koniec wypłukałam. Łatwo było go dostrzec? Tak średnio. Powiedz, jaką technikę przyjąłeś, bo widziałem, że ty tutaj biegałeś często do morza. Po co? Tak, dwa razy. No, najpierw te duże bursztyny wyciągałem, później wkładałem te małe do sitka, no i szedłem wypłukać. No i teraz po prostu, jak już się czas zakończył i było 5 minut na wypłukiwanie, to wybierałem teraz z tego sitka.

To pierwsza trójka, lista przebojów, jedyna nowość w 11 zestawieniu to Kwiat jabłoni. Nagranie Poproszę więcej siebie. A dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dokładnie w samo południe pojawił się zespół Hedone. Nagrali 3 utwory, z których 2 i rozmowa z zespołem teraz w pierwszej trójce. Żadna ryba nie popłynie, ptak nie wiem jak jest, czekam na znak. Samotność jak zwykle dopada mnie, zawsze wtedy, kiedy obok ciebie nie ma. Nie, nie wiem jak jest, nie wiem jak jest, nie wiem jak jest. Nie wiem jak jest. Nie wiem jak jest. Nie wiem jak jest. Nie wiem jak jest. Samotność czasem też dopada cię, zwykle wtedy, kiedy obok nie ma mnie. Nie poleci żadna z ryb, nie popłynie ptak. Nie wiesz jak jest, czekasz na znak. Myśli o tobie dopadły mnie znów. W panteonie pośród gwiazd zabrakło słów. Nie wiem jak jest. Nie wiem jak jest. Nie wiem jak. Jest zespół Hedone na sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kolejny utwór, Czy czujesz czasem to, co często czuję ja, jest wśród propozycji nowości do listy przebojów trójki. A to wersja z Osieckiej. Sensu brak, łapczywie łykasz każdy dzień. Czy ty nie widzisz, jak to nudne jest? Codziennie mocniej czuję, jak zmienia się twój gust i tracisz smak. Mówiąc może tak, może myślisz nie, może może to będę ja, a może raczej nie. Mówiąc może tak, może myślisz nie. Gdzie w tym wszystkim sens? Nie wiem jak to jest. Może tak, może tak, może nie. Mówiąc myślisz tak, a myśląc mówisz nie. A ty tak samo wciąż od wielu lat powtarzasz słowa, w których sensu brak. Łapczywie łykasz każdy dzień. Czy ty nie widzisz, jak to nudne jest? Codziennie mocniej czuję, jak zmienia się twój gust i tracisz smak. Czy czujesz czasem to, co często czuję ja? Samotność ma swą moc, szczególnie kiedy krótko trwa. Czy czujesz czasem to, co często czuję ja? Mówiąc może tak, może myślisz nie. Może znów to będę ja, a może raczej nie. Mówiąc może tak, może myślisz nie. Gdzie w tym wszystkim sens? Nie wiem jak to jest. Może tak, może tak, może nie. Mówiąc myślisz tak, a myśląc mówisz nie. Maciej Wierzch, naprawdę po raz pierwszy akustycznie? Cześć Piotrze, tak. To znaczy, no, idea gitary akustycznej nie jest mi obca, bo już na pierwszej płycie Hedonona się pojawiła w roku 1994, ale tak, żeby przed ludźmi, to pierwszy raz. Tych ludzi było dzisiaj dość mało, ale jednak to bardzo fajnie, dlatego że ideą sesji w pierwszej trójce jest to, żeby to nie było odgrywanie płyty 1:1, co się dzisiaj zdecydowanie udało. Plan był trochę inny jeszcze 3 dni temu na próbie z Wojtkiem Królem. Próbowaliśmy jednak jakoś wybalansować pomiędzy trochę podkładami, no bo w przypadku takiego zespołu jak Hedone, czyli zespołu, który jednak używa jakichś półplaybacków i elektroniki, no to ci jest ciężko tak radykalnie coś zmienić. Ale ja sobie wziąłem gitarę w studio domowym moim i okazało się, że jakoś to się udało. Znaczy, te 3 utwory, które zagraliśmy, jeden bardziej wspomagany elektroniką, czy czujesz czasem to, co często czuję ja, wydaje mi się, że wybalansowaliśmy. Powiem ci, że się bałem, ale teraz jestem zadowolony. Chyba do tego wrócimy, do takiej idei, może w jakichś mniejszych miejscach. Bardzo się cieszę. Pytanie teraz na poważnie. Czy ty masz coś, co najpiękniej na świecie w historii nazwał Józef Konrad smugą cienia? No wiesz, to jak się przekracza 50 lat, to się pojawia jakieś myślenie inne, tak? O tym trochę jest ta płyta. Stąd oczywiście pytanie. Rozumiem, że wiek, sytuacja wokół na świecie, przeżycia rodzinne, to wszystko razem. No tak, to wszystko razem. To znaczy ja w ogóle myślę, że ten rok 2020, w którym Hedone wróciło, pandemia i te wszystkie rzeczy, które się działy, my wydaliśmy wtedy płytę po 15 latach, zresztą 31 grudnia. I to był jakiś taki też sposób na odreagowanie tego dziwnego czasu, bo to studio wtedy było naszym azylem. Spotykaliśmy się i robiliśmy coś na przekór światu. A potem się okazało, że te pewne rzeczy z tego dziwnego roku zostały. Nie tylko w polityce, gospodarce, tylko przede wszystkim w umysłach ludzi. I to też daje do myślenia, dużo się informacji też przez ostatnie lata dzieje przeróżnych, dużo rzeczy się działo na świecie różnych. Ja tutaj nie chcę oczywiście opowiadać o sytuacji politycznej, no ale to wszystko na nas afektuje, tak? Nie wiem, 30-parostopniowy upał też, że tak powiem, rozpuszcza czasami jakieś połączenia mózgowe i żyjemy teraz w takim świecie, który wydaje się być takim trochę filmowym. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że jest to jakieś apokaliptyczne, tak ogólnie. Tymczasowe według mnie. Tymczasowe, może to jest dobre słowo. Natomiast no, w tej tymczasowości sztuka nadal jest moim zdaniem jakimś sposobem na odreagowanie. Przede wszystkim moje w tym wypadku, bo ta płyta, każda płyta zresztą zawsze była dla mnie na początku, a potem już poszła do ludzi. Tak w istocie na tej płycie też zmagam się z żałobą po mojej mamie przede wszystkim i po moim ojcu. I tutaj jest jakby sytuacja też opowiadania pewnych historii. Dlatego też zdecydowałem się na polskie teksty. Chciałem to z siebie wyrzucić i to mi się udało. To była naprawdę autoterapia najlepsza, jaką można sobie wyobrazić. A teraz słyszę już od ludzi, że to zaczęło działać na ludzi. Że te teksty w jakiś sposób są takimi, z którymi ktoś może się identyfikować. No, czyli chyba mi się udało. Odpowiedziałeś na jedno z moich pytań, bo dla mnie było oczywiste, że wybrałeś teksty po polsku właśnie z tego powodu. Ale zapytam cię o ten tekst, kto wie, czy nie najważniejszy, czy najtrudniejszy, czy sam to oceniaj. Właśnie o mamie. On jest, jeżeli chodzi o temat, napisany w bardzo nietypowy sposób. To znaczy nie mówię, że te odczucia są nietypowe, tylko mam wrażenie, że rzadko kto w ten sposób je pokazuje światu, czy uzewnętrznia, czy... Bo to jest tekst o wolności, w sensie uwolnienia się od tego najgorszego okresu w życiu, kiedy odchodzimy. Wiesz co, chyba też od bólu, bo tutaj jakby też był element bólu i takiego zmęczenia. Zresztą chyba pierwszy raz to powiem publicznie, ale ostatnie słowa, jakie były mojej mamy, która jeszcze do mnie zadzwoniła ze szpitala, to był: jestem bardzo zmęczona. Teraz mogę to powiedzieć, szczególnie siedząc na scenie, na której to scenie zapowiadałem koncert w roku 2022, który specjalnie żeśmy wtedy chcieli zagrać, bo moja mama była wtedy w szpitalu i chciała go posłuchać, ale już go nie doczekała, więc jakby to zmęczenie i pewnie to... ta chęć uwolnienia się, już wszystko wolno. Poza tym, wiesz co, moja mama była takim człowiekiem, który był bardzo skoncentrowany na tym, żeby było mi dobrze w życiu, a nigdy jej, pewnie większość rodziców tak ma, znaczy nie wiem, czy większość, no ja też się tak staram funkcjonować. Natomiast ona też zawsze sobie nie pozwalała na pewne luksusy, przyjemności i teraz ten tekst, właśnie tak pomyślałem, że już wszystko wolno, to jest ten moment, w którym być może... Jeśli oczywiście wierzymy w takie rzeczy, ja nie wiem, tak naprawdę nie wiem, jak jest. Ale istnieje szansa, że właśnie wszystko wolno w tym momencie, kiedy to się uwalnia. To bardzo ważne pytanie zadać dla mnie. Szczerze mówiąc, chciałem tobie na nie odpowiedzieć. Cieszę się, że to ty je zadałeś tutaj, w tym miejscu. Bo mam wrażenie, że wiele osób to odczuwa, ale mało kto o tym mówi. Albo się trochę nawet boi przyznać do niektórych uczuć, które wtedy są, na przykład zmęczenia. Tak, no zmęczenie, wiesz, zarówno zmęczenie, no bo to wszystko też zależy, wiesz, są różne rodzaje odchodzenia, zapewne są takie proste i szybkie i takie jakieś nagłe, każde pewnie jest fatalne dla otoczenia. Ja akurat obserwowałem odchodzenie takie zaskakujące, też poprzedzone długim czasem hospitalizacji. Zresztą w tym momencie, kiedy ta hospitalizacja nagle zamykali szpitale, bo z dnia na dzień nie można było odwiedzać chorych, tak? I bo tam ten COVID, te wszystkie historie, to byłaby jakaś kompletnie absurdalna sytuacja. Myślę też, że cała ta sytuacja spowodowała to, że wiele osób psychicznie tego nie wytrzymało po wszystkich stronach, tak? Natomiast o tym się nie mówi, wiesz, no żyjemy chyba paradoksalnie hedonistycznych czasach, kiedy każdy chce szybko i zabawnie się pokazać na jakiejś tam letniej imprezie, ładnie ubrany, nie wiem, promując jakąś tam markę alkoholową czy różne inne rzeczy, a mało się mówi takich rzeczy, które są dla dorosłych. No i ta smuga cienia być może tutaj ma znaczenie. Jak miałem 20 lat, to nie myślałem o takich rzeczach. Wiesz, poza tym zawsze cię pewnie też uderza to, jak przeżywasz rzeczy samemu. To czytasz to w książkach, a potem jesteś obok tej sytuacji i właściwie ona się toczy i tak naprawdę jesteś częścią tego filmu, w którym kompletnie nie chcesz grać. To jak już o tym rozmawiamy, pewnie zgodzisz się z ze stwierdzeniem, które kiedyś usłyszałem od jednego z moich bardziej znajomych nawet niż przyjaciół, które bardzo mi zapadło w pamięć, że kiedy odchodzi mama, świat już nigdy nie jest taki sam. No nie, oczywiście, że nie. Tym bardziej, że wiesz, ja też miałem taki kontakt z moją mamą, że żeśmy często do siebie dzwonili właściwie. I szczęśliwie na przykład mój starszy syn też ma taki nawyk, że do mnie dzwoni czasami, bywa to irytujące, przepraszam, Vincent, ale to jest dobre, tak? To jest o wiele lepsze niż ten brak kontaktu. No i my mieliśmy ten kontakt ciągle, stąd na przykład, kiedy wpadła mi do głowy fraza w utworze tytułowym nie ma sieci w niebie, nie ma sieci w niebie, nie mam jak dodzwonić się do ciebie, pomyślałem, że ona jest tak pięknie banalna. Jestem z niej bardzo zadowolony. Być może ona jest jakimś banałem, ale powiem ci, że Marcin Bors, który tę płytę współprodukował i miksował, kiedy ten utwór miksował i mu go wysłałem, powiedział, że jak przesłuchał tego kawałka i tej frazy, to postanowił natychmiast zadzwonić do rodziców. Czyli to jakoś zadziałało. Natomiast tak, no ewidentnie, wiesz, no ja nie jestem już dzieckiem, tak? Czyli w tej piramidzie jestem teraz na samej górze. Pode mną są moje dzieci. To ostatnie pytanie przekonne, może się uśmiechniesz. Czy obecnego anturażu wokalnego zespołu Hedone można upatrywać w zapachu z Renatą Przemyk? No wiesz co, tak, ja zawsze uwielbiam duety. Poza tym mi się wydaje, że ten mój głos dobrze się klei z wokalami damskimi, co udowodniła Renata Przemyk, co udowodniła Asia Prykowska, Iza Lach, no i teraz Izes, ale również Patrycja Krzyczman, młoda debiutująca wokalistka, której płytę w tej chwili kończę produkować i niebawem się pojawi singiel. Patrycja też śpiewa w chórkach, ale również Melo recytuje ten tekst w ostatnim utworze. Czy czujesz czasem to, co teraz czuję ja? To też jest ciekawą historią kończącą twoje pytanie o smudze cienia, bo byłem na pogrzebie mojego przyjaciela Briana Griffina, znanego ci również, i on zmarł na zawał serca. I ja tej nocy po pogrzebie spałem w londyńskim hotelu i nagle koło jakiejś trzeciej w nocy dostałem takiej paranoi, że coś mi jest i zacząłem właśnie czuć, że chyba coś mam z sercem, ale zamiast dostać kompletnej paranoi, otworzyłem komputer i zapisałem ten tekst. Właściwie jeden do jednego dokładnie tak, jak to jest. Więc odpowiadając na pytanie o smugę cienia, chyba już jest. No. Ale to nie jest najgorszy stan, bo jak w innej piosence śpiewam, to nie boli, choć czasami, choć powoli drąży mózg. To ja jeszcze tylko przypomnę słuchaczom, że rozmawialiśmy o płycie 600 lat samotności, najnowszym albumie grupy Hedone, tak naprawdę rozmawiając o różnych ważnych rzeczach. Dziękuję. No, bardzo ci proszę za tą rozmowę, dziękuję. Naprawdę cieszę się, że to powiedziałem właśnie tutaj i z tobą. Dzięki. Wszystkiego dobrego. zmysłu powolnienia. Mój jedyny kontakt z niebem. Zmysłu powolnienia. Mój jedyny obraz ciebie. Trzecie z nagrań z dzisiejszej sesji Maćka Werka, Izes Sawickiej i Wojtka Króla w pierwszej trójce za tydzień, a teraz wspomnienie sesji sprzed tygodnia zespołu Tryptych Trio Wojtka Mazurskiego. Trzeci utwór był zupełnie inny i brzmiał tak. Przed nami jeszcze dwa utwory w kolejnych pierwszych trójkach zarejestrowali wtedy w studiu Osieckiej utworów aż 5. A my przypominamy utwory i piosenki, które są na liście przebojów troszkę niżej niż 20, a naszym zdaniem zasługują na ponowne wysłuchanie. Oto Fontaine's DC Favorite. Yeah.

zacięte rewiry. Samotni śmiech znika jak Alicji Kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodów i coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Krzysztof Trybunie dał się namówić na wywiad Rzekę, który ukazał się jako książka. Ja też z nim rozmawiałem, choć nie był to wywiad Rzeka, to musimy go podzielić na dwie części. Oto część pierwsza, okazji jest sporo. To są wszystko okazje mniej więcej 30, 30 paro albo 25-letnie. Pierwsze spotkanie było w 91 roku, więc dzisiaj to już jest 34 lata. No i kiedy pojawiły się zaproszenia na koncerty, na poważne, duże festiwale, postanowiłem namówić tatę i siostrę, żebyśmy priorytetowo potraktowali granie i zespół, żeby miał to pierwsze miejsce w naszej działalności artystycznej. Tata był artystą plastykiem, ja architektem. Ania już przygotowywała się na grafikę, na studia na SP. Każdy miał jakieś swoje zajęcie, ale wydawało mi się, że rzeczywiście ta muzyka w tym momencie jest najważniejsza. No i się udało. I pierwszy koncert premierowy był w studiu koncertowym Polskiego Radia w jesieni 94 roku. To niezwykłe spotkanie z Jamajczykami, które jakby też poniosło was w trochę zupełnie niespodziewaną inną stronę. To jest ciągle do tej pory ogromny przełom i kulturowy, i muzyczny, i pod każdym innym względem, taki trochę nieporównywalny z niczym, prawda? W Polsce oczywiście doskonale znamy Twinkli z tego, że przyjeżdżali i tak dalej, ale ja wiem, że was też obsypali nagrodami na świecie. Przede wszystkim to było tak, tak nowe i tak inne. Tak, wiele się zmieniło w naszym rodzinnym muzykowaniu. Dotychczas przez co najmniej 100 lat przodkowie grali tradycyjną muzykę góralską, kolejne pokolenia. No i my siłą rzeczy dołączyliśmy do tej wielkiej rodzinnej kapeli, ale kiedy spotkaliśmy się z Twinkle Brothers, to rzeczywiście zmiany nastąpiły bardzo szybko, bo przede wszystkim zaczęliśmy muzykę postrzegać poważniej. I nie tylko już jako zabawę i pasję, jako hobby, ale jako coś, co staje się naszym drugim zawodem, a w końcu w moim przypadku nawet pierwszą profesją, której poświęcam najwięcej czasu. No ale rzeczywiście docenienie tych nagrań, czyli płyta miesiąca marca 93 w Wielkiej Brytanii, Higher Heights, potem Act of the Year w Berlinie na Womexie dla płyty Comeback Twinkle to Trebunia Family, czyli tej drugiej naszej płyty z Jamajczykami, która ukazała się już w Polsce. No i kolejne nagrania z Adrianem Sherwoodem, płyta, trzecia płyta dziesięciolecia Europejskiej Unii Radiowej, ABU. To rzeczywiście były niespodziewane sukcesy i też coś, co pozwoliło nam no szerzej troszkę zaistnieć. Kiedy pojawiły się zaproszenia na koncerty na dużych festiwalach muzyki świata w Europie, to już byliśmy rozpoznawalni. Było wiadomo, że aha, to są ci, którzy grali z Jamajczykami, ale na pierwsze festiwale pojechaliśmy z orkiestrą Kiniora, czyli Włodzimierza Kiniorskiego. Radek Nowakowski, znany też z zespołu Osjan, Paweł Mazurczak, młody basista, czyli takie trio Kiniora. No i my z tatą, z siostrą Anią musieliśmy podołać tym wielkim scenom. No a czasem zaskakujące opinie były, że ta muzyka, którą tworzymy z Kiniorem, jest zupełnie inna. Nam się wydawało, że no właściwie gramy podobnie, bo graliśmy ciągle swoje, czyli te motywy tradycyjne, śpiewki, czasem nowe słowa, ale jednak śpiewane w sposób tradycyjny. Natomiast jako całość to było już znowu odbierane jako kolejny pomysł artystyczny, kolejna propozycja i też się podobało. Jak patrzysz z perspektywy tych 30 lat, które podsumowujesz także książką, o której powiemy, na wasz szlak muzyczny, bo mówiłeś, że to jest rodzinna tradycja mająca ponad 100 lat. I wiem też, że na przykład spotkanie z Jamajczykami, czy niektóre wasze inne projekty, takie projekty łączące na przykład techno z waszą muzyką, budziły kontrowersje. Ale przecież, żeby ta muzyka szła do przodu i żyła, to właśnie jest potrzebna innowacja. No, staraliśmy się dać dobry przykład, przede wszystkim zachowując zawsze szacunek do tradycji i traktując tą naszą muzykę góralską tradycyjną jako jądro tych wszystkich działań muzycznych. Trochę jakby zmienialiśmy ramy do obrazu, ale ten obraz, ta istota pozostaje ciągle taka sama. I nawet jak piszę własne utwory, to one są wzorowane na tych tradycyjnych, dawnych. Mają jakieś nowe elementy, mają nową aranżację, czasem nowe instrumentarium współczesne, ale wychodzimy jakby ciągle od tradycji, czyli też śpiewamy na głosy, używamy skal tradycyjnych instrumentów pasterskich, fujarek kozy podhalańskiej, trąbity, rogu. Tą paletę dźwięków tworzą właśnie te wszystkie instrumenty i to przesądza o ostatecznym kształcie chyba naszych utworów, naszego brzmienia. Tworzy też tą oryginalność, która jest jednak no, typowa może dla kultury karpackiej, ale już nie dla całej Polski oczywiście. No a w pierwszych latach tak było, że za granicą uważano, że muzyka polska to jest właśnie muzyka góralska. Nam to schlebiało, to trochę właśnie nasza zasługa i naszych połączeń, fuzji. Ale z drugiej strony potem, kiedy naszym śladem poszły inne polskie zespoły, no to można powiedzieć, że rzeczywiście otworzyliśmy taki szlak dla promowania polskich brzmień w świecie i nazwano nas pierwsi z polską muzyką świata, czyli Polish World Music. To świadczyło o tym, że doceniają naszą oryginalność, że nie naśladujemy nikogo. Też jakby programowo